گلهای صحرائی، برنامه شماره 21. مسلمونون دلم شیداست امروز، ولم رفتست و ناپیداست امروز. به زیر چشمو گندم بکاری که آب چشمو دریاست امروز. پسینارم تا وقت بهاره، چی رخت دکون باد بیشین موقع کاره. دل و پسینارم تا وقت بهاره، چی رخت دکون باد بیشین موقع کاره. تو می تازه نگاری می گوله نوبهاری، تا کی تو می کناری می دیلو می غراری. کابل اوسانی یا ور دخانی، بیشیم بی جرسر دانانا بیشانی. کی تی بزه درختان خانه بلبلان باری، کار بی جر لغم نرفتا کی تو می کندی. دل و پسی نرم تا وقت بهاره، چی رخت دکون باز بیشین موقع کاره. تو می تازه نگاری می گوله نوبهاری، تا کی تو می کناری می دیلو می غراری. کابل اوسانی یا وردو خانی، ببیشیم بی جر سر دنن بیشانی. کی بزه درختان خانه بلبلان باری، کار بی جر لغم نرم تا کی تو می کنری. چین کنیم حاصل گیریم از آب بیجاران. دقم نریم شادی کنیم شادی فراوان. ویجین کنیم حاصل گیریم از آب بیجاران. دقم نریم شادی کنیم شادی فراوان. دل واپسی نرم تا وقت بهاره، کی رخت دکن باد بیشیم موقع کاره. دل واپسی نرم تا وقت بهاره، کی رخت دکن باد بیشیم موقع کاره. هوا گرما میاره در بیجاره، هوا گرما میاره در بیجاره. پشت آفتاب زنه دل بی قراره، بشو ابرای بگو گشوم ابرهای بگوم بارش ببارم. میاره میاره طاقت گرمی نداره. بشو ابرای بگو بارش بباره، میاره طاقت گرمی نداره. Thank you. واپسی نرم تا وقت بهاره کی رخت دکون باز بیشیم آقای کاره دل واپسی نرم تا وقت بهاره کی رخت دکون باز بیشیم آقای کاره تو می تازه نگاری می گوله نوبه ها باری تا کی تو می کناری می دیلو می غراباری کول اوسانی یا برا دخانی ببیشیم بی جرسر دننا بیشانی کی تی بزه درختان خانه بلبلان باری کار بی جر رفم نرم تا کی تو می کنری دل واپسی نرم تا وقت بهاره کی رخت دکون باز بیشین موقع کاره تا کی تو می کناری می دیدو می غراری تا کی تو می کناری می دیلو می غراری کول اوسانی یا برا دخانی ببیشیم بی جر سر دننا بیشانی بز درختان خانه بلبلان باری کار بی جر رقم نرم تا کی تو می کناری ریجین کنی حاصل گیری از اب بی جاران دقم نریم شادی کنیم شادی فراوان ویجین کنیم حاصل گیریم از اب بجاران دقم نریم شادی کنیم شادی فراوان دل واپسی نرم تا وقت بهارم کی رخت دکون باز بیشین موقع کاره دل واپسی نرم تا وقت بهارم کی رخت دکون باز بیشین موقع کاره گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. آنچه به سمع رسید گلهای صحرایی شماره 21 بود که با شرکت آقایان رضا ورزنده و ناصر مسعودی تنظیم یافته. آهنگ محلی از امانی، شعر از محمد رضا معالی.